Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα! Είμαστε ο Θάνος, είμαστε ο Κωνσταντίνος, είμαστε η Ζωή, ο Βασίλης, ο Νικόλας. Είμαστε η πιο κεφάτη παρέα του μεσημεριού και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα όλοι μαζί. Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, ενωμένοι, όλη η ομάδα παραγωγής αυτής της εκπομπής που εργαζόμαστε κάθε μέρα για να σας φτιάχνουμε τα κεφάκια. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή σας? Νιώθετε πίεση, στενοχώρια στα προσωπικά, στα επαγγελματικά? Η Φάρμα των Ζώων είναι εδώ. Θα βρούμε κάτι ευχάριστο από εδώ, κάτι ευχάριστο από εκεί. Θα τα μαζέψουμε και φτιάχνουμε ένα ψηφιδωτό, ένα μπουκέτο από ανθισμένα λουλουδάκια χαράς για να περάσετε την υπόλοιπη μέρα σας. Φάρμα των Ζώων. Μια εκπομπή μπουκέτο. Α, πάλι αυτοί οι δύο. Γεια σου Γιάννη, και εμείς χαρήκαμε που σε βλέπουμε. Μη σαλούδος, αλλά γκράνχα τις ανιμάλες, δέστε Μαδρίδ. Καλησπέρα. Αρρίβα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, που μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έχουμε πολύ εξωτερικό σήμερα, θέλω να πω. Είδα Νιρεμβέργη. Ζωή είναι άρρωστη, αλλά θα έχει φρέσκια Φάρμα. Αυτή είναι η παρηγοριά στον άρρωστο που λένε. Το γράφουν πάρα πολύ. Το ότι είναι άρρωστη, αλλά μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Και έχουμε και Παγί. Παγί. Έτσι λέει τώρα η κάθε ψωνάρα τώρα που είναι από το Παρίσι. Πού το ξέρουμε εμείς? Και Πανόγμου. Πανόγμου. Πανόγμου. Μασέδα, Πανόγμου. Τι εκπομπάρα έχουμε την τιμή να παρακολουθήσουμε πάλι? Αυτό είναι ένα σχόλιο που είναι στο σωστό τόνο. Είναι εκεί που θα θέλαμε να τοποθετείτε. Θάνο, ζητάνε να μιλήσεις εσύ για το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Αναρωτιόταν ο Βασίλης για ποιο λόγο να μιλήσεις εσύ για το Άρης ΠΑΟΚ και λέει μήπως επειδή είναι Θεσσαλονίκη. Μάλλον γι' αυτό. Όχι για το βάθμο ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Όχι γιατί εγώ δεν ξέρω πού θα συναντηθούν, πού θα διασταυρωθούν οι δρόμοι τους, σε ποιο άθλημα, ας πούμε. Ναι. Θα παίξουν Άρης ΠΑΟΚ. Παίζουν Άρης ΠΑΟΚ και είναι τελευταία αγωνιστική. Πότε γίνεται αυτό? Κυριακή. Oh, είναι τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είμαι σκάς. Και ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει ο Άρης? Αν κερδίσει ο Άρης, απλώς κόβει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί, αυτό είναι σαν ηθικό και το παίρνει, δίλημα. Και το παίρνει ΑΕΚ. Τέλειο είναι αυτό. Αυτό είναι σαν ένα πολύπλοκο διανοητικό πείραμα. Δηλαδή να δεις πόσο κίνητρο υπάρχει για να στερήσεις από τον άλλον κάτι που τον δεν θα το πάρεις εσύ. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Δηλαδή εγώ θα έπαιζα με πολύ πάθος για να στερήσω κάτι από τον άλλον. Δεν μου αρκεί. Είναι αυτό που έλεγε κάποιος, εγώ λέει δεν είμαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι αντιολυμπιακός, μπορεί να χάνει απλώς ο Ολυμπιακός, τα υπόλοιπα δεν με νοιάζει τίποτα. Την καταλαβαίνω αυτή τη στάση και την επικροτώ κιόλας. Ναι, εμένα θα μου αρκεί να γίνει το μάτς και να ολοκληρωθεί. Και να κερδίσει ο καλύτερος. Ναι, και να μην έχουμε επεισόδια και φανατισμό, γιατί η πόλη έχει... Όχι στο φανατισμό. Στην πόλη έχουν συμβεί δολοφονίες οπαδών και του Τόσκο και του Άλκη. Οπότε να μείνει όλο εντός των γραμμών του γηπέδου. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ κλισέ, αλλά στην Ελλάδα είμαστε. Αυτό. Κατά τα άλλα, προφανώς προσωπικά και να το πω αυτό, γιατί θα ξανακουστεί την επόμενη εβδομάδα. Εμένα με ενδιαφέρει ο τελικός του κυπέλου. Τι γίνεται εκεί, Θάνο? Παίζει ο Άρης τελικό κυπέλου, Κωνσταντίνε. Όνα σου. Έχουμε μισό αιώνα να πάρουμε τίτλο. Είμαι 32 χρόνια αργιανός, δεν έχω δει τίτλο στο ποδόσφαιρο. Είναι μια καλή ευκαιρία να δω έναν τίτλο στο ποδόσφαιρο. Πότε ξεκίνησες να είσαι? Δεν είναι μια υπερβολή αυτή? Από πότε? Ναι, εντάξει. Είμαι 26, 25, 27 χρόνια. Είσαι από αυτά τα μωράκια που τους παίρνανε μπλουζάκι Άρης στην κουνιά? Όχι, αλλά στα 5-6 μου είχα ένα κασκολάκι. Είχα πάει και ένα γήπεδο. Όταν βλέπω τον Κωνσταντίνο χαρούμενο, φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε νέο μνημόνιο και μας το φέρνει με τρόπο. Πλάκα-πλάκα, ναι. Όχι ότι είναι νέο μνημόνιο, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε μια κουβέντα για την ακρίβεια, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ, λέει τι είναι αυτά που λέτε, δεν ισχύουν αυτά που λέτε, είναι ανεδαφικά, και αν τα κάναμε αυτά που λέτε τώρα, θα χρεωνόταν η χώρα, θα χάναμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί είναι το 1% λέει το ΦΠΑ στα τρόφιμα, και ξέρετε τι θα γινότανε, παιδιά? Επιτροπία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε? Δηλαδή εσείς που τώρα έχετε χαλαρώσει, έχετε βάλει το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο και λέτε μια χαρά πάει η χώρα, φέρε Μητσοτάκη αυξήσεις, φέρε 1500 ευρώ λέει ο μισθός. ο μέσος. Mm-hmm. Θα εξηγήσουμε λίγο πώς είναι αυτός ο μέσος μισθός. Mm-hmm. Αλλά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την ακρίβεια. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το ότι η Ιωάννα μας παρακολουθεί πρώτη φορά live και έχει κάνει και μηνιαία συνδρομή στην καλύτερη ενημέρωση της ελληνικής δημοσιογραφίας. Εντάξει, Ιωάννα, δεν χρειάζεται τώρα να υπερβάλλεις. Απλώς επειδή είναι όλοι οι συνάδελφοί μας άσχετοι και άχρηστοι και είμαστε η μοναδική αχτίδα φωτός. Εμείς δεν είναι λόγος τώρα για να εκφράσεις έτσι. Εμείς θέλουμε να είμαστε φιλικοί προς όλους. Όλοι είναι συνάδελφοι για μας. Τι να πω και εγώ, Ρεθάνο, που γεννήθηκα το 71 και ο τελευταίος μας τίτλος είναι το 70. Αυτά είναι τα δράματα. Εντάξει, τα δράματα παιδιά, θα τα πείτε άλλη ώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, τέτοια θα λέμε, να ναι, ξέρετε. Ναι, θα τα λέτε. Θα σας φτιάξουμε ένα chat. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά, γιατί ξεκίνησες από τη Μύρλα. Εγώ, Μύρλα. Ναι. Τώρα δεν έλεγα από Μητσοτάκη θα καταπολεμήσει την ακρίβεια. Ναι, αυτό, να πούμε το πώς θα καταπολεμήσει την ακρίβεια. Ναι, και να διαβάσω από ένα άρθρο. Να διαβάσω από το Capital. Στις Βρυξέλλες μετά. Μην πεις τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Στις Βρυξέλλες μεταφέρει τη μάχη εναντίον της ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. Πρώτη πρόταση. Λοιπόν, πώς το κάνει αυτό? Δηλαδή, έχουμε ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια. Ναι. Πώς το κάνει αυτό? Κοιτάζει την ατζέντα του. Ποιοι έχουν κάνει διακοπές σπίτι του? Λέει, α, Φόντερ Λάιεν. Λοιπόν, ετοιμάζεται να στείλει μια επιστολή. Όταν λέμε ετοιμάζεται να στείλει επιστολή, είναι είδηση τώρα. Ετοιμάζεται να στείλει επιστολή. Τι κάνει δηλαδή, αγόρασε μελάνι? Τη γράφει τώρα. Τώρα που μιλάμε, ολοκληρώνεται αυτή η επιστολή και αποστέλλεται τη Δευτέρα. Λοιπόν, να δούμε τι λέει αυτή η επιστολή. Κλασικό task που είναι να το κάνεις Παρασκευή και λες δεν πειράζει, το κάνω από εβδομάδα. Να το πούμε αυτό. Στην περίπτωση του Μητσοτάκη είναι αυτό που φεύγει και λέει: παιδιά, την επιστολή, φεύγοντας το λέει αυτό, είναι ντυμένος ήδη. Με αυτό το φορμάκι του ποδηλάτου που έχει, αυτό της Πάρνηθας. Δευτέρα πρωί στο γραφείο μου η επιστολή. Ναι, και λέει: παιδιά, την επιστολή, μην ξεχάσετε. Μάλιστα, κύριε Πρωθυπουργέ, και φεύγουν και οι υπόλοιποι μετά. Γιατί σου λέω πως το καταλάβει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, έχει φύγει το αφεντικό τώρα, ξέρω εγώ, μία ώρα το μεσημέρι έχει φύγει. Μετά δεν φεύγεις και εσύ. Χαλάρα. Με να το λες. Γιατί? Φεύγω εγώ. Παρασκευή βράδυ που έχουμε ανασκόπηση, γιατί κάθομαι νομίζεις μέχρι αργά? Θέλω να σιγουρευτώ ότι δεν φεύγει κανένας άλλος νωρίτερα. Λοιπόν, αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στείλει την ερχόμενη Δευτέρα επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και ζητά σε αυτή την επιστολή ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη διαφορετική τιμολόγηση από τις πολυεθνικές. Να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Για να στέλνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιστολή για την διαφορετική παρέμβαση, για τη διαφορετική τιμολόγηση των πολυεθνικών, μάλλον θα πει ότι στην Ελλάδα οι πολυεθνικές τιμολογούν παραπάνω τα προϊόντα τους από άλλες χώρες. Γι' αυτό παραπονιέται ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Κομισιόν. Είναι λογικό αυτό που λέω. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν πιο χαμηλά στην Ελλάδα, θα σου λέγει όλος μια χαρά είμαστε. Μάλιστα. Αλλά επειδή είναι μάλλον πιο πάνω στην Ελλάδα από άλλες χώρες, το ίδιο προϊόν της ίδιας εταιρείας, στέλνει επιστολή και λέει: εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μετά από 3 χρόνια ακρίβειας, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν πολυεθνικές που τιμολογούν παραπάνω σε κάποιες χώρες, λιγότερο σε άλλες κλπ. Και στέλνει επιστολή για να μεταφέρει την μάχη στις Βρυξέλλες. Πώς θα γίνει αυτή η μάχη δηλαδή? Πες ότι τη γράφει. Ας πούμε, ρε παιδί μου, το θετικό σενάριο, εντάξει. Γυρίζει Κυριακή βράδυ, λέει, θα πέσω πάνω στην κίνηση. Δευτέρα πρωί, Δευτέρα μεσημέρι. Ναι. Δεν θα ξυπνάει και πρωί. Δευτέρα μεσημέρι, 3 η ώρα, 4, ας πούμε, έχει πάει στο γραφείο του. Και λέει: παιδιά, τι έγινε? Και το λέει σοβαρός κιόλας, σαν να είναι πολύ επίγον αυτό. Τι έγινε με εκείνη την επίγουσα επιστολή? Και του δίνουν μια επιστολή που λέει: κυρία Φον ντερ Λάιεν, οι πολυεθνικές τι θα κάνει? Θα βάλει ένα καπέλο, θα το ρυθμίσει, έτσι δεν είναι? Θα πει: ανταγωνισμός, ελεύθερη αγορά, αλλά εδώ, συγγνώμη, δεν μπορείτε να πουλάτε πιο ακριβά στην Ελλάδα. Έχουμε παραδείγματα τέτοια. Έχουμε παραδείγματα εταιριών που παρακολουθούμε τιμές των ίδιων προϊόντων σε κάποιες περιπτώσεις και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ των τιμών στην Ελλάδα και άλλες χώρες. Δεν έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα να κοκκινίζουν οι εταιρείες γι' αυτό. Η απάντηση είναι ότι έτσι είναι ο ανταγωνισμός. Εξαρτάται από τις τιμές στην αγορά, στην τοπική αγορά. Έτσι, έτσι ρυθμίζονται οι αγορές. Ας πούμε στα έπιπλα που συμβαίνει αυτό, υπάρχει. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις. Το θέμα είναι πώς θα επιληθεί αυτό μέσα στο σκεπτικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χωρίς να παραβιαστούν δηλαδή οι βασικές αρχές αυτές που λένε ξιδάκι όποιος δεν γουστάρει πάει κούβα. Αυτό δεν είναι, ίσως να το διατυπώνω κάπως πιο ομά, όχι τόσο ο Άδων Γεωργιάδης, αλλά τέλος πάντων αυτό Κορέα, δεν είναι το επιχείρημα. Ναι, όχι, αυτό είναι το επιχείρημα. Ότι άμα δεν σας αρέσει εδώ, πηγαίνετε στην Κορέα. Ψύχρεμο. Ναι, ψύχρεμο. Ακούσαμε και το άλλο ψύχρεμο από υποψήφια ευρωβουλεύτρια της Νουδού, την κυρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά. Είδα και το σχόλιο που θέλει να τοποθετούμε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι είστε ανθέλινες. Και να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, φαντάζεσαι, όλοι λένε θέλουμε το νέο στην πολιτική, νέα πρόσωπα στην πολιτική, νέα πρόσωπα στην πολιτική. Εμφανίζονται κάποια νέα πρόσωπα στην πολιτική και λένε ΣΥΡΙΖΑΙ είστε ανθέλινες. Και λες, άστο, θα ψηφίσω Βαγγέλη Μεμαράκη. Κλείνει η παρένθεση. Θα ψηφίσει όντως, Βαγγέλη Μεμαράκη. Το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά Θάνο απομονώνονται και μετά λένε όλο ο Θάνος και κόβουν αυτό το κομμάτι και θα λες εσύ βγήκαν εκτός πλαισίου οι δηλώσεις. Παρευνεύτηκαν και. Λοιπόν, έχουμε και επιστολή Άκη Σκέρτσου για το ζήτημα. Όλοι όρθιοι. Υπουργός Επικρατείας, παρά το Πρωθυπουργό. Είναι πράγματι προκλητικό, λέει ο κύριος Σκέρτσος, ενώ τα εισοδήματά μας απέχουν ακόμη από τα ευρωπαϊκά, ακόμη. Ωραία διατύπωση αυτή. Απέχουν ακόμη. Δεν θα έχει δει την καμπύλη του Financial Times που θα μας περάσει η Βουλγαρία και εμείς πάμε στον πάτο. Ακόμη απέχουν. Απέχουν από τον τελευταίο, εννοεί. Ναι. Να υπάρχουν ομοειδή προϊόντα πολυεθνικών εταιριών που πολλούνται ακριβότερα στα ελληνικά ράφια συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Όχι. Όπου οι καταναλωτές έχουν μάλιστα και υψηλότερη αγοραστική δύναμη. Εξηγεί το φαινόμενο αυτό των διαφοροποιημένων τιμών από την ίδια πολυεθνική εταιρεία. Το έχει όνομα, δηλαδή να μαθαίνετε και κάτι σε αυτή την εκπομπή. Ακούτε καμιά είδηση. Εδαφική εφοδιαστική περιορισμή. Territorial supply constraints. Αποτελεί εμπορική πρακτική που δεν είναι παράνομη, αλλά χρησιμοποιείται καταχρηστικά από πολυεθνικές εταιρείες. Κακές πολυεθνικές εταιρείες. Και θα αναρωτηθεί δίκαια κάποιος, γιατί κάνει αυτό το. Έτσι, πώς να το πω, αυτό το παιχνίδι, αυτή την τακτική ο Άκης Σκέρτσος, πάει να σου κλέψει το επιχείρημα πριν το πεις. Τώρα το ανακαλύψατε αυτό. Και γιατί δεν κάνατε κάτι ως σήμερα, πώς με προστατεύει εμένα ως Ευρωπαίο και Έλληνα καταναλωτή η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά από τέτοια φαινόμενα? Η απάντηση είναι ότι η πρακτική αυτή, που μόλις τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τι έκανες πιο πριν? Ναι. Δεν συνιστά ακόμα χαρακτηρισμένη αθέμητη πρακτική σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού να την εντοπίσουν και να επιβάλλουν κυρώσεις. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα. Τα τελευταία χρόνια το καταλαβαίναμε αυτό. Μόλις τα τελευταία χρόνια το καταλάβαμε, μετά από 2 χρόνια που ο πληθωρισμός είναι στα ύψη. Και τώρα στέλνουμε επιστολή για να ρυθμιστεί επιτέλους το ζήτημα. Συγγνώμη, δεν είμαστε στη φάση που στέλνουμε επιστολή. Είμαστε στη φάση που γράφουμε την επιστολή. Λοιπόν, γράφουμε για να στείλουμε επιστολή, εντάξει. Ετοιμάζει η επιστολή, παιδιά. Δηλαδή, κοιτάτε το πορτοφόλι σας. Κοιτάτε το ράφι του σούπερ μάρκετ. Κλαίτε. Εκείνη τη στιγμή, ένα σας λέμε, μην νιώσετε απόγνωση. Να σκέφτεστε ότι την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φύγει για διακοπές, αλλά κάποιος έχει μείνει πίσω στο πρωθυπουργικό γραφείο και φτιάχνει σιγά σιγά αυτή την επιστολή. Σκίζει γράφει. Μέχρι που να φτιάξει ένα κείμενο το οποίο να τρίζει τα δόντια στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Λέει, ως εδώ. Φτάνει η ακρίβεια. Φτάνει πια. Ναι, και το λέει κιόλας η κυβέρνηση. Το λέει σοβαρά. Συνδέει αυτές τις πρωτοβουλίες με την ψήφο στις ευρωεκλογές. Η ψήφο σας μετράει, λέει ο Άκης Σκέρτσος. Και αντί να είναι ψήφο αψήφιστη. Τι είπε τώρα. Ψήφο αψήφιστη. Μην ψηφίζετε ψήφιστα, παιδιά. Που θα πάει σε μια κάλπη διαμαρτυρίας, πρέπει να είναι ψήφος ευθύνης προς εκείνη την πολιτική δύναμη και εκείνον τον πολιτικό αρχηγό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάποια δισεκατομμύρια που πηγαίνουν σε 2, 3, 5 εταιρείες. Εντάξει. COVID Pass, ευρωπαϊκό πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου, ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει καταφέρει να θέσει φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους. Καλά, από στόχους σκίζουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία και για την ακρίβεια. Να στηρίξετε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την ευρωπαϊκή μάχη κατά της ακρίβειας. Και να σκέφτεστε ότι την ώρα που βλέπετε γύρω σας ακρίβεια, ετοιμάζεται αυτή η επιστολή. Να μου πεις, δεν έχει λυθεί. Δεν έχει λυθεί, παιδιά. Δεν έχει λυθεί. Αλλά μπορούμε να παίζουμε τίτλους που να λένε ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει μια επιστολή που θα καταγγείλει τον καπιταλισμό. Κάτι. Δεν λέω ότι θα λυθεί σίγουρα. Αλλά λέω ότι έχουμε ένα Πρωθυπουργό που μάχεται. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι. Μπορεί να σας πω κάτι. Είναι όπως το λαχείο. Το παίρνει, δεν σου λέει κανείς ότι θα κερδίσεις ντε και καλά. Μπορεί να γράψει την επιστολή, να τη δει η Φοντελά, να πει: Ωπα, τι γίνεται ρε παιδιά, εδώ υπάρχει αδικία. Και να λυθεί το θέμα. Λοιπόν, αφού λύσαμε το θέμα της ακρίβειας και να συγχαρούμε τον Πρωθυπουργό γι' αυτό, θα δούμε τα ζητήματα του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Δηλαδή, θυμάστε που υπήρχε ένα ζήτημα που έθετε η αντιπολίτευση, δηλαδή, να πούμε ότι υπήρχε το ζήτημα, ας είμαστε πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας. Σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες, είχαμε παρακολουθήσεις οι οποίες, επειδή στρέφονταν εναντίον πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, κινούσαν υποψίες ότι δεν υπακούν στα νόμιμα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να αποφασίζονται, με βάση τα οποία θα πρέπει να αποφασίζονται οι παρακολουθήσεις. Και γι' αυτό είμαστε ακόμη σε μια διαδικασία διερεύνησης. Αυτό που απαντάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, ξέρεις, μας λένε αυτοί οι παιδιά δεν έχετε κράτος δικαίου. Και λέμε, όπα, άραξε. Το διερευνάμε. Λοιπόν, πώς πάει αυτή η διερεύνηση? Έχουμε ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής. Αρχικά είναι πληροφορίες της Καθημερινής. Ναι. Θα θυμάστε πιθανώς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία ήταν αντισυνταγματική εκείνη η τροπολογία της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών δεν μπορούσε να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Πολύ λίγο θα σε διακόψω. Απλώς όταν το λες αυτό, να κάνεις μια αδιόρατη παύση στο Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτων. Μην το λες όλο μαζί. Γιατί? Σκέψου το. Σκέψου το σπίτι σου. Αλλά λοιπόν, υπάρχει τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αρχή και περιμένουμε λοιπόν να υπάρξει μια ενημέρωση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που να λέει: Γιατί ρε παιδιά παρακολουθούσατε τον αρχηγό του τρίτου πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα? Εύλογο ερώτημα, έτσι δεν είναι? Ναι, και εγώ το έχω. Κι εγώ. Ναι, το έχω κάπως ρητορικά. Αλλά ναι, το έχω. Θα ήθελα να υποθεί δημόσια. Λοιπόν, το έχουμε κάπως ρητορικά. Σημαίνει ότι αν δεν σε παρεμηνεύω, θα βω. Και παρακολουθεί και η μαμά του, πρώτη φορά παρακολουθεί τώρα. Και έχεις πέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Θαύω και. Λοιπόν, με τον Ανδρουλάκη συμβαίνει το εξής. Δεν παρήχε, λέει η ΕΕΠ, διευκρινήσεις σχετικά με το λόγο παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Παρέπεμψε την ονομέλεια της ΑΔΑΕ σε πληροφορίες που υπάρχουν αποτυπωμένες στη διάταξη άρσης απορρίτου. Δηλαδή, παρακολουθήθηκε, λέει, από το Σεπτέμβριο στο Δεκέμβριο του 2021 για λόγους εθνικής ασφαλείας. Ναι. Πηγή με άριστη γνώση του θέματος, τελειώνω με αυτό, διευκρίνησε ότι η ΕΕΠ δεν παρήχε περαιτέρω διευκρινήσεις, διατυπώνοντας την άποψη ότι η ΑΔΕ δεν δύναται να ενημερωθεί για περαιτέρω λεπτομέρειες της υπόθεσης. Θα έθετε, λέει αυτό μεταξύ άλλων. Και γιατί να ενημερωθεί? Θα έθετε σε κίνδυνο τη σχέση της ΕΕΠ με ομόλογες υπηρεσίες του εξωτερικού. Ουκρανία, Αρμενία, Κίνα, Αζερμπαϊτζάν, Ταϊλάνδη. Λέω χώρα στην Ελλάδα. Κάνουμε τα. Πολλές είναι. Ναι. Καμιά δηλαδή, 200 αργιά, ξέρω. Ναι. Αν βάλεις και ταμεία αναγνωρισμένα κράτη. Μπορούμε να πούμε διάφορες χώρες. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το ζήτημα. Ότι στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η παρακολούθηση θα έπρεπε να βασίζεται μόνο σε δύο λόγους. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν, λόγια εθνικής ασφαλείας ή βαρύ έγκλημα. Και οτιδήποτε από τα δύο και αν συνέβαινε, θα έπρεπε να το γνωρίζουμε και να έχει τεκμηριωθεί προκειμένου να δικαιολογηθεί το γιατί συνεχίστηκε η παρακολούθησή του. Αυτό είναι το ένα που γνωρίζουμε, το ποιοι θα ήταν κανονικά οι νόμιμοι λόγοι παρακολούθησης. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρό μπουρδούκλωμα των στοιχείων, το οποίο έχει σταδιακά τεκμηριωθεί. Δηλαδή, Στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κύριος Ράμος για το σκάνδαλο των υποκλοπών είχε πει ότι η καταστροφή του μηχανήματος παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη έγινε με εντολή του Παναγιώτη Κοντολέοντα, την ίδια μέρα που ο διοικητής της ΕΥΠ κατέθεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Πώς σας ακούγεται αυτό? Σας ακούγεται σαν να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία σε αυτή τη χώρα, όταν ο άλλος την ώρα που πάει να καταθέσει καταστρέφει και τα στοιχεία? Πολύ ωραίο και αυτό το ερώτημα, μαζί με το γιατί παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Μπορούμε να τα βάζουμε σε μια... Και αυτό το θέτεις απλά έτσι να υποθεί κάποια στιγμή. Και μαζί με αυτό, ακούστε τώρα, αγνοείται, λέει, αγνοείται. Ξέρω εγώ, σηκώθηκε και έφυγε. Ξέρεις πώς γίνεται με αυτά τώρα. Αγνοείται το έγχαρτο υλικό, χάρτινο, εκτυπώσεις. Θεωρούμε, με όλες τις σημειώσεις, οπότε μπορεί να μην είναι, αφού λέει σημειώσεις, μπορεί να είναι και χειρόγραφες αυτό το μελάνι εκεί πέρα του Μητσοτάκη που μπαίνει. Λοιπόν, το έγχαρτο υλικό με όλες τις σημειώσεις για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό είναι ρεπορτάζ του εκλεκτού συναδέλφου, του κυρίου Βασίλη Λαμπρόπουλου. Έχουν καταστραφεί οι φάκελοι παρακολούθησης. Έδωσε επισήμωση η ΕΥΠ στο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ που επισκέφθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί στα γραφεία της Μυστικής Υπηρεσίας. Ναι, αυτό είναι από προηγούμενη. Ναι, σε προηγούμενη φάση. Απλώς συνδέουμε τα στοιχεία. Λέμε, πρόβαλαν την πρωτοφανή δικαιολογία ότι η καταστροφή όλων των φακέλων για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη Παύλα Κουκάκη έγινε εξαιτίας της αλλαγής του συστήματος υποκλοπών της ΕΥΠ. Εντάξει. Δηλαδή, τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι οι νόμιμοι λόγοι είναι πάρα πολύ σοβαροί και θα έπρεπε να έχουν αναφερθεί. Και ξέρουμε και ότι έχουμε καταστροφή των σχετικών τεκμηρίων. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Και τώρα αυτό που έρχεται είναι ότι παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρά την επιστολή Ανδρουλάκη στην ΑΔΑΕ, παρά το αίτημα της ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ, η ΕΥΠ λέει δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε τους λόγους. Είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας. Για ακόμα μια φορά το ίδιο πράγμα. Λες και έχει σημασία τώρα τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τι λέει το Σύνταγμα, τι λέει η αρχή που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ώστε να ελέγχει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και είναι ο θεωρητικά ελεγχόμενος, η θεωρητικά ελεγχόμενη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που λέει δεν έχω κανένα λόγο, δεν έχετε καμία δικαιοδοσία πάνω μου να με ελέγξετε. Θα παρακολουθώ όποιον γουστάρω, όποια γουστάρω, είτε είναι αρχηγός κόμματος, δημοσιογράφος, πολίτης, 15.000 παρακολουθήσεις. Για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εσείς γιατί μου ζητάτε να σας πω τους λόγους? Ναι, και να πούμε ότι ενώ το ευλογοφανές επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι αυτή είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είναι μυστικές υπηρεσίες. Αυτό λέγανε. Γιατί τις λέμε μυστικές? Επειδή είναι μυστικά αυτά που κάνουν. Χαζείστε. Είναι κάτι το οποίο είχε σχολιαστεί από έγκριτους νομικούς εκείνη την περίοδο που λέγανε κάτι που δεν χρειάζεται να είσαι έγκριτος νομικός για να το καταλαβαίνεις. Αν έχουμε δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρχει κανένα στεγανό στη λογοδοσία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια υπηρεσία που να λέει δεν μπορώ να απαντήσω στην Ελληνική Βουλή. Δεν γίνεται και αυτό και να έχουμε δημοκρατία. Αν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε δημοκρατία. Είναι τόσο απλό. Και επίσης να πω και κάτι άλλο για να υπερασπιστώ τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ακούγονται διάφορες φήμες για το ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο αυτών των παρακολουθήσεων, που είναι πολύ δυσάρεστο. Πρόκειται για πράγματα εντελώς ατεκμηρίωτα, τα οποία σπηλώνουν αυτόν τον άνθρωπο. Χωρίς κανένα στοιχείο που να τα υποστηρίζει. Προσέξτε να δείτε όμως τι γίνεται. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης έχει βγει και έχει πει ότι ήθελαν τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ εκβιαζόμενο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί αυτό? Θα πει ότι υπάρχουν, φαίνεται, στοιχεία τα οποία δεν κατατείνουν προς την κατεύθυνση αυτή του να τεκμηριώνεται η κατασκοπία, ας πούμε, ή η βαριά εγκληματικότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί τον ίδιο να τον έπλητε, να έπλητε τη δημόσια εικόνα του, ας πούμε. Εντάξει, αυτή είναι μια αυθαίρετη υπόθεση, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο να συνδέσει κανείς τα κομμάτια αυτού του puzzle. Το ότι δηλαδή ποτέ δεν μαθαίνουμε για ποιο λόγο παρακολουθείτε και ότι ο ίδιος λέει ότι εκβιάζεται. Γιατί έτσι διαβάζω αυτή τη δήλωση, επιτρέψτε μου, είναι μια τολμηρή ανάγνωση. Λέει ήθελα να αρχηγώ εκβιαζόμενο, ωραία, και λες πώς εκβιάζουν, κάτι συμβαίνει. Εγώ δεν είναι ότι ανησυχώ πρωτίστως για αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι αν κάποιος έχει διαπράξει μια πράξη αξιόπινη, θα ήθελα να υπάρξουν ένομες συνέπειες, αλλά δεν είναι καθόλου ο τρόπος που οραματίζομαι για αυτή την έρμη χώρα ότι θα είναι αντικείμενο εκβιασμού για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί πολιτική αυτός ο άνθρωπος. Και... Όχι, απλώς και δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε να μην ενημερωθεί έστω ο ίδιος. Έχουν περάσει χρόνια, υπάρχουν οι αποφάσεις, υπάρχει συνταγματική απόφαση, υπάρχει το αίτημα της ΑΔΑΕ και υπάρχει η ίδια επίμονη άρνηση που δεν πατάει πουθενά. Η παρακολούθηση έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω, έχουμε φτάσει. Αν δεν φτάσουμε, θα φτάσουμε στην τριετία πλέον που το έχει προβλέψει η κυβέρνηση με νεότερο νόμο, ώστε να έχουν περάσει 3 χρόνια για να ενημερωθούν, να ενημερώνονται οι παρακολουθούμενοι. Δηλαδή, δεν πατάει πουθενά. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το «οι μυστικές υπηρεσίες είναι μυστικές». Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε χώρα, κάποια στιγμή έχει δικαίωμα αυτός να ενημερωθεί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιες συνέπειες εναντίον του. Δεν έχει βρεθεί κατάσκοπος, θα το είχαμε καταλάβει αν είχαν βρεθεί στοιχεία εναντίον του. Από τη στιγμή που, λοιπόν, που δεν έχουν βρεθεί, υπάρχει διαδικασία παγίως να ενημερώνεται οποιοδήποτε πολίτης ότι ξέρεις τι. Εκείνο το διάστημα το καταρρίφθηκε, τέλος πάντων παραβιάστηκε το απόρριτο των επικοινωνιών σου, γιατί υπήρχε ο ένας, ο δεύτερος, ο τρίτος λόγος. Και αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει, πέρασε τα ψηλά. Αυτό το όχι της ΑΕΠ στην ΑΔΑΕ, σε αντίθεση με την απόφαση του ΣΤΕ που είχε κάνει δώρο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά για μία ακόμα φορά όλα σταματούν στο Εθνική Ασφάλεια. Το ζήτημα, Ανδρουλάκη, νομίζω ότι έχει πολλές πλευρές που δεν γνωρίζουμε, αλλά έχει κάποιες πλευρές για τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εύλογες υποθέσεις. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει μεγάλα άλματα σε αυτό που λέμε τώρα. Αυτό που λέει ο Θάνος ότι θα μπορούσαμε πια να ενημερωθούμε, εγώ θα πρόσθετα και ότι θα είχαμε δικαίωμα να ενημερωθούμε. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα τεράστιο θεσμικό άλμα, δηλαδή το γεγονός ότι παρακολουθείται ο αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος, και κοντά στο δεύτερο είναι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός. Προφανώς δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα στο σωρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είχαμε το δικαίωμα στην πραγματικότητα να μάθουμε. Έχουμε το δικαίωμα να μάθουμε γιατί τον παρακολουθούσαν. Γιατί εδώ δεν υπάρχει καλό σενάριο. Ή κάτι συμβαίνει και ο άνθρωπος αυτός είναι ακατάλληλος για να βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται. Ή δεν συμβαίνει κάτι. Οπότε θα πρέπει να απολογηθούν για το γιατί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν γεγονότα ενδεχομένως της ιδιωτικής του ζωής, που να μην σχετίζονται, ας πούμε, με κατασκοπία, αλλά να αποπειρώνται να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να τον εκβιάσουν. Αυτό δεν συζητάμε. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια άλλη λύση, υπάρχει κάποια λύση δηλαδή που να μην προδίδει βαθιά σύψη του πολιτικού συστήματος? Δεν νομίζω ότι μπορώ να βρω κάποια άλλη διέξοδο σε αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, ότι όπως έχει δημιουργηθεί αυτό, δεν υπάρχει διέξοδος που να μην έχει ανατριχιαστικές συνέπειες για το πώς ακριβώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό σε αυτή την ιστορία. Ναι, η μόνη διέξοδος θα ήταν η απόλυτη διαφάνεια εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Υπάρχει το δημοσίως κιόλας, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τότε, από το διάστημα τότε μέχρι τότε, παρακολουθήσαμε τον νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να το πει η ΑΕΠ, ιδανικά. Αυτοί ήταν οι λόγοι. Προφανώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Ζητούμε συγγνώμη. Δεν θέλω να ζητήσω συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει να φύγει επιτέλους αυτή η σκιά από το πολιτικό σύστημα. Πέρσι, τέτοια εποχή, το έβαζε και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ, προς τιμήν του Αλέξη Τσίπρας, και λέγε: δεν γίνεται να πάμε σε εθνικές εκλογές με τις παρακολουθήσεις έτσι. Πραγματικά δεν γίνεται. Και τώρα έχουμε πάλι εκλογές, έχουμε πάλι κάλπη και πάλι υπάρχει αυτό το ερώτημα. Τι έχει συμβεί με το τρίτο κόμμα? Δηλαδή, έχει επικεφαλής τον κατάσκοπο που μας γράφεται που ήρθε από τις Βρυξέλλες? Έχει κάποιον που τον επιχείρησαν να τον παγιδεύσουν και να τον εκβιάσουν? Θα πει κάποιος πόση σημασία έχει? Εντάξει, έχει. Τα ζητήματα κράτους δικαίου έχουν σημασία. Συν ότι στην έρευνα για τις παρακολουθήσεις και το Predator και όλα αυτά δεν έχει κληθεί ούτε ένας. Ο Δημητριάτης μπορεί να στέλνει εξώδικα μαζικά και να λέει: εγώ δεν έχω εμπλακεί, δεν με έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας να καταθέσω. Που εκεί συμφωνούμε με τον Γρηγόρη Δημητριάδη ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό δεν υπάρχει. Έχουμε ξεχάσει εντελώς για το ότι αυτό το πράγμα πρέπει να διερευνηθεί και δικαστικά. Ναι, και νομίζω το βασικό συμπέρασμα είναι είναι αυτό που συνιστά έναν λόγο για να δυσπιστεί κανείς απέναντι σε όλη την πολιτική σκηνή. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι ότι το παρακολουθείς αυτό και ξαναλες ότι δεν έχει νόημα τίποτε από όσα λέμε. Δηλαδή μιλάει ο Ανδρουλάκης, τοποθετείται, ξέρω εγώ. Κάνει, δεν κάνει αντιπολίτευση, κάνει αυστηρή ή όχι αυστηρή αντιπολίτευση. Νιώθεις ότι σε όλα αυτά υπάρχει πάντοτε ένα δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που λέγονται και τα ξέρουμε και πράγματα που δεν λέγονται και δεν τα ξέρουμε. Αυτό είναι το μότο του συνωμοσιολόγου και ταυτοχρόνως η στοιχειώδης διαπίστωση όποιου ανθρώπου παρακολουθεί με κάποια σοβαρότητα την πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί κανείς στα σοβαρά την πολιτική και να μην έχει καταλάβει ότι το 80% από όσα λέγονται έχουν φτιαχτεί από επικοινωνιακά γραφεία προκειμένου να μην συζητάμε το υπόλοιπο 20%. Και μπορεί να λέω πολύ με το 20%. Πολύ λες. Ναι. Οπότε αυτός είναι ο μηχανισμός των παρακολουθήσεων. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Μπορούμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα στο οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά η κυβέρνησή μας. Και αυτό είναι η συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών. Έχουμε κάποια νέα στοιχεία γι' αυτό. Έχουμε μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης που εισφέρουν συγγενείς των θυμάτων και η οποία έχει κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω ότι αξίζει να σχολιάσουμε. Θάνο, θέλεις να μας πεις τα καινούργια στοιχεία που μαθαίνουμε από αυτή την έκθεση? Ναι, είναι η επικαιροποιημένη έκθεση που παρέδωσαν πραγματογνώμονες σε συγγενείς θυμάτων και κατατέθηκε χθες Πέμπτη στον ειδικό εφέτη ανακριτή. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε έως και 15 τόνους έφλεκτου υλικού και μάλιστα χαρακτηρίζονται ως ανοησίες οι οποιασδήποτε αναφορές περί ελαίους σιλικόνης που χρησιμοποιείται ως μέσο ψήξης στα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας των ηλεκτραμαξών, εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δηλαδή, το επιχείρημα που κάλυπτε, που επιδίωκε να καλύψει το γιατί βρέθηκε ξυλόλιο, ο κύριος Κοκοτσάκης, ο ειδικός πραγματογνώμονας και συντάκτης έκθεσης, το χαρακτηρίζει ως ανόητο. Υπάρχει η εκτίμηση επίσης ότι ότι η φωτιά ήταν ο λόγος, η αιτία θανάτου για μερικά από τα θύματα, μέχρι και 16 αναφέρεται συγκεκριμένα. Και υπάρχει τουλάχιστον 16 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς. Ναι, και υπάρχει και εκτίμηση ότι δεν ήταν με τοπική σύγκρουση, καθώς την τελευταία στιγμή ο οδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το τι πάει να γίνει και λίγο έστριψε το τρένο. Έγινε ένας εκτροχιασμός πριν τη σύγκρουση, οπότε δεν ήταν με τοπική, και αν ήταν με τοπική θα μιλούσαμε για ακόμα περισσότερα θύματα. Αυτά είναι μία πραγματογνωμοσύνη. Η τόνη των καυσίμων βασίζεται σε εκτιμήσεις και σε ένα μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούν οι πραγματογνώμονες. Δεν είναι ότι βρέθηκαν, προφανώς δεν μπορούν να βρεθούν, μιλάμε για τα Τέμπη. Είναι μία εκτίμηση, κατατίθεται στον ανακριτή. Να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό που λέμε. Πήραμε φωτογραφίες από το βιντεοσκοπικό υλικό που κατέγραφαν το μέγιστο της πυρόσφαιρας, το οπτικό υλικό. Είναι δύο από τις πλευρές του γεγονότος. Όπως λέμε σε πολλές περιπτώσεις, εγώ τα έλεγα. Μπορούμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση, εγώ δεν τα έλεγα. Νομίζω μαζί σε αυτό ήμασταν, Θάνο, ότι είχαμε παρακολουθήσει σημείο προς σημείο τις εξελίξεις των επιστημονικών δεδομένων που έρχονταν στην επιφάνεια σε σχέση με την έκρηξη. Αποδεικνύεται σιγά σιγά, εδώ και καιρό δηλαδή, δεν συμβαίνει τώρα, αλλά συσσωρεύονται στοιχεία που δείχνουν ότι η έκρηξη έπαιξε ρόλο σημαντικό και ένας αριθμός θυμάτων. Δεν ξέρω με πόση ακρίβεια μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτόν, γιατί εγώ το λέω απλώς με τον κοινό νου, δεν είμαι επιστήμονας που ασχολείται με το θέμα προφανώς. Ένα μεγάλο ποσοστό των θυμάτων οφείλεται στην έκρηξη. Μίλησε ο σύζυγος ενός θύματος στην τηλεόραση, έλεγε ότι θα υπάρξει δίωξη και για εμπρισμό με βάση αυτό. Ότι περιμένουμε, λέει, να μας ξαναπούν συνωμοσιολόγους, να βάλει ο κ. Μητσοτάκης τον κύριο Μαρινάκη να μας προσβάλλει και να αποδομεί αυτά που λέμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε πια ότι έχει κινηθεί ανεξάρτητα από τις επιθυμίες τις επικοινωνιακές της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν κάθονται πολύ καλά οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι που έζησαν ή οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους επιμένουν να μιλάνε. Οπότε όποια και αν είναι η επιθυμία της κυβέρνησης να βάλει ένα τέλος και σε αυτή τη συζήτηση, όπως προσπαθούσε να βάλει τέλος και στη συζήτηση για τις παρακολουθήσεις, εκεί με μεγαλύτερη επιτυχία οφείλω να πω. Η κουβέντα αυτή συνεχίζεται και συνεχίζεται φέρνοντας στην επιφάνεια στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχουν περισσότερες, μεγαλύτερες, ευρύτερες ευθύνες από αυτές που είχαμε αντιληφθεί από την αρχή. Ναι, είναι κάτι το οποίο υπάρχει μια έκθεση των εμπειρογνωμόνων, το ξαναλέμε και εντελώς επιγραμματικά, 12 με 15 τόνοι εύλεκτων ουσιών υπολογίζεται, τουλάχιστον 16 νεκροί από την έκρηξη και αυτή η αναφορά στο ότι δεν έγινε σύγκρουση μηχανή με μηχανή και αν είχε γίνει θα ήταν και περισσότερα τα θύματα. Υπάρχουν οι λεπτομέρειες για το πού βασίζονται αυτές οι εκτιμήσεις, είτε σε υπολογισμούς, είτε στις νεκροψίες θυμάτων και το πώς βρέθηκαν απανθρακωμένα κλπ. Υπάρχουν αναλυτικά στα άρθρα που έχουν κυκλοφορήσει. Να θυμίσω μια δήλωση του Πρωθυπουργού, νομίζω ήταν στη συνέντευξη με τον Σταύρο Θεοδωράκη, ένα μήνα μετά το έγκλημα, που εμφανιζόταν πάρα πολύ βέβαιος για το ότι γνωρίζει η κυβέρνηση το τι περιείχε η εμπορική αμαξοστική και σε καμία περίπτωση δεν ήταν κάτι ύποπτο. Δεδομένου ότι ένα χρόνο μετά ακόμα γίνονται έρευνες και βρίσκονται τα στοιχεία, το ξυλόλιο και οι υπόλοιπες έφλεκτες ουσίες, να θυμίσουμε, είναι από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Δεν είναι ευρήματα των πραγματογνωμόνων που έχουν ορίσει συγγενείς. Έχουν βρεθεί δηλαδή επίσημα. Απλώς το θέμα είναι να εκτιμήσεις πόσοι τόνοι ήταν μέσα στο τρένο, έχουν βρεθεί αυτά. Τέλος πάντων, από το ότι ένα χρόνο μετά ακόμα συζητάμε και γίνονται έρευνες και ψάχνουν σε ιδιωτικά οικόπεδα, δεν ξέρω εγώ τι, ψάχνουν να βρουν στοιχεία και τον. Είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτή η δήλωση διαψεύδεται δυστυχώς κατηγορηματικά. Και ότι γενικώς θα μπορούσαμε να προτείνουμε στον Πρωθυπουργό να μην πετάγεται προκαταλαμβάνοντας την εξέλιξη των ερευνών κατά τον τρόπο που τον συμφέρει σε κάθε στάδιο της έρευνας. Ξεκινώντας από την πρώτη ατυχεστακιάστατη δήλωση ότι υπήρξε τραγικό ανθρώπινο λάθος, για την οποία προφανώς υπήρξε και συμβουλή από τους επικοινωνιολόγους του να το μαζέψει, γιατί ήταν άμεση η κατακραυγή, γιατί προφανώς με δεδομένο ότι μόλις ξεκινάει η διερεύνηση δεν πας να φτάσεις κατευθείαν σε πόρισμα που να σε αθώνει από τις πολιτικές ευθύνες, και το ίδιο ισχύει και σε διάφορα σημεία, στάδια της έρευνας, και γι' αυτό που συζητάμε ισχύει το ίδιο. Και πάλι ο Πρωθυπουργός είχε σπεύσει να πει ότι όχι, δεν υπάρχει θέμα, και σε όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν μια λίγο πιο προσεκτική διαχείριση του ζητήματος αν κανείς απήχε από τέτοιες κρίσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, και ιδίως αν δεν προσπαθούσε ομά να ξεπλένει τη δική του πλευρά με κάθε ευκαιρία. Όχι τίποτα άλλο, αλλά συνεχίζεται και θα συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Οπότε είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί, όπως συμβαίνει παντού αλλού, να βγεις λάδι και να τα καταφέρεις να τις καπουλάρεις χωρίς να σε αγγίξει τίποτε, μπορεί και κάποιες στιγμές να διαψεύδεσαι από τα στοιχεία. Καταλαβαίνω ότι λίγο ενδιαφέρει αυτό αν δεν υπάρχει κάποιος για να τα πει αυτά τα στοιχεία στη δημόσια συζήτηση. Ναι, και ενδιαφέρει σίγουρα όχι όλους, γιατί βλέπω και τα σχόλια για το ότι λένε διάφοροι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα τέμπη κλπ. Το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει και από τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Υποθέτω ότι το καταλάβουμε και στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που δεν ενδιαφέρεται. Γενικά υπάρχει μια μερίδα του κόσμου, δυστυχώς, που δεν ενδιαφέρεται για τίποτα από όσο συμβαίνει, εκτός από το προσωπικό συμφέρον. Επειδή αν δεν υπήρχε αυτό, αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Θα ήταν ωραία η ζωή. Δεν θα τα λέγαμε μόνο μεταξύ μας. Θα είχαμε κι εμείς ένα στούντιο λίγο μεγαλύτερο. Να μην είμαστε εδώ πέρα ο ένας πάνω στον άλλον. Βασίλη, κάνε πιο πέρα το πόδι σου. Νικόλα, με πατάς. Κάνε πιο εκεί, κάνε πιο εδώ. Θα υπήρχε κόσμος εδώ πέρα να πληρώνει τις συνδρομές του. Να έχουμε κι εμείς ένα στούντιο 1000-2000 τετραγωνικά. 3-4 στρέμματα, ξέρω εγώ, καλύτερα να μπορούμε να απλωθούμε. Ο λόγος για τον οποίο δεν συμβαίνουν όλα αυτά είναι διότι πάρα πολλοί κόσμος συμφωνεί ή ανέχεται αυτή την κατάσταση. Αυτό συμβαίνει. Μας γράφεται εδώ πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μετά από όλα αυτά που μάθαμε για τα Τέμπη δεχόμαστε αυτή την κυβέρνηση. Εντάξει, ρε παιδιά. Έτσι. Εμείς. Είναι πολιτική. Είναι κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει και συνήθως εμείς χάνουμε. Αυτό είναι με λίγα λόγια. Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που έχει συμβεί. Αυτό είναι. Αυτό είναι με λίγα λόγια. Ναι. Τα λέμε αυτά και εν όψη των ευρωεκλογών που θα έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο. Σίγουρα δεν θα είναι και το πιο ευχάριστο, καθώς δεν προβλέπεται να χάσει η Νέα Δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε. Οπότε να μπείτε σε ένα mood διαχείρισης του αποτελέσματος. Εμείς το προτείνουμε ως εκπομπή να ξεκινήσετε από τώρα, 3 εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές, να μπείτε σε ένα manifestation, να το πω έτσι, των εκλογικών αποτελεσμάτων για καλή και ψύχρεμη διαχείριση. Τώρα. Μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω ότι αυτό το λέει ο Θάνος σαν μια συμβουλή προς εσάς, αλλά κατά βάθος το λέει για τον εαυτό του. Είναι που προετοιμάζεται, είναι που κάνει αυτές τις ασκήσεις. Ανάβει κεράκια το βράδυ στο σπίτι του και βάζει και παίζει ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας για να το συνηθίσει. Ε? Όχι τόσο. Υπερβολή το τελευταίο. Υπερβολή ο ύμνος. Διαψεύδεις ναι. Το τελευταίο με τον ύμνο. Όχι. Το έκανα στο δεύτερο γύρο των εθνικών. Στις δεύτερες εθνικές το είχα κάνει. Έφαγα το σοκ, έφαγα την γροθιά στο στομάχι στις πρώτες. Οπότε μετά πήγα με το σκεπτικό ότι μπορεί να πάρουν και 45%. Ωραία. Με βοήθησε πολύ στη διαχείριση. Οπότε τώρα το προτείνω και στον κόσμο. Είναι δοκιμασμένη λύση. Δηλαδή πόσο. Εντάξει, τώρα 45, οκ. Okay. Ας μην ρισκάρω, πάρ' το 40. Πες πάλι 40% θα δω. Σκέφτεσαι ότι θα δεις 40%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ψηφίζεις και τέτοια. Ψηφίζεις και πας την ημέρα των εκλογών. Με άλλο αέρα. Με αέρα ότι εντάξει, θα βγει 40%. Έτσι δεν απογοητεύεσαι. Θα βγει και 30 κάτι, ξέρω εγώ. Άμα βγει 30 κάτι και λες μια χαρά. Τώρα ο Θάνος αποκαλύπτει το μυστικό. Πώς γίνεται να μην έχουμε ποτέ τίποτα θετικό να πούμε και να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Είμαστε εδώ πέρα. Ο Βασίλης είναι και έχει και πολύ χιούμορ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πει το αστείο του, το αυτό. Πολύ ωραία περνάμε. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Αλλά αυτό είναι το μυστικό μας. Αυτό είναι το μυστικό μας. Περιμένεις τα χειρότερα την ώρα που το chat εδώ πέρα τσακώνεται. Πώς γίνεται και πώς το κάνετε και τι νόημα έχει αυτό. Αν δεν πιστεύουμε στην αλληλεγγύη. Μην το μπλέξεις με αποτελέσματα των εκλογών τόσο άμεσα. Πολλοί κόσμος ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Τον νοιάζουν τα Τέμπη. Ο περισσότερος κόσμος είναι ακραία αντικοινωνικός και συχαμένος. Άκου το να βρεις τον κόσμο. Σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε σε αυτή την εκπομπή να βρεις τον κόσμο. Καλά τώρα ο περισσότερος κόσμος. Μια ψηφία είναι το ποσοστό. Μα να πει τον κόσμο. Δηλαδή, είναι αυτοί που ψήφισαν από αυτούς που εμφανίστηκαν να ψηφίσουν που είναι ένα 40%. Εντάξει. Δουλεύει το σύστημα, πάντως μια χαρά. Δουλεύει το σύστημα, σε κυβερνάει με απόλυτη αυτοδυναμία μια μειοψηφία και το ενισχύουν κιόλας με το περίφημο μπόνους των εδρών στις εθνικές εκλογές. Τώρα δεν λέω για τις ευρωεκλογές, οι ευρωεκλογές δεν έχουν μπόνους. Αλλά δουλεύει. Απλώς εντάξει. Βάλτο σε ένα 2,5 εκατομμύρια και προφανώς εκεί πέρα παίζει πολύ το προσωπικό συμφέρον. Δεν είναι ότι. Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Εύκολα κόσμο, έτσι, συλλήβδιν. Ναι, αυτό για τον κόσμο πάντως για τα Τέμπη ισχύει. Είναι μια σοκαριστική διάσταση αυτής της ιστορίας. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που λες πώς είναι δυνατόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι περιοχές που χάσαν δικούς τους ανθρώπους. Είναι μια κοινωνία που νομίζαμε ότι ήταν συγκλονισμένη και πήγε τσουπ και το έριξε ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τον στενό μας κύκλο με το τι συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά η κρίσιμη συμβουλή εδώ πέρα είναι πάλι καλά που υπάρχει ο στενός μας κύκλος και να τον φυλάτε ως κόρον οφθαλμού. Γιατί χάρη σε αυτόν επιβιώνουμε χάρη σε μερικούς ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να έχουμε μια συντροφιά που να καταλαβαίνουμε, να συνεννοούμαστε και να μοιραζόμαστε ένα κοινό κώδικα αξιών. Εγώ διαφωνώ με την μόνιμη καταγγελία της Φούσκας. Λέω ότι δεν θα επιβιώναμε χωρίς αυτές τις φούσκες επικοινωνίας, χωρίς αυτές τις μικρές ομαδούλες εκεί, αυτές τις σπηλιές που πάμε και χωνόμαστε διάφοροι ομοειδεάτες μεταξύ μας και μπορούμε να μιλάμε χωρίς την παρουσία ανθρώπων, όπως το είπατε, σε κάποιες περιπτώσεις όντως ακραία αντικοινωνικών ή και συχαμένων. Δεν είναι το ζήτημα τώρα εδώ πέρα να αρχίσουμε να βριζόμαστε με τους πάντες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος ένας πάρα πολύ κοινικός υπολογισμός που αφορά το ατομικό συμφέρον και μπροστά στον οποίο έχει μια τρομερή σκληρότητα απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να χρυσώνει το χάπι κανείς και να το περιγράψει με έναν τρόπο πολύ πιο ευγενικό προς τους ανθρώπους που το κάνουν. Είναι όντως μια πολύ κοινική στάση. Η Εμιλία μας στέλνει 20 ευρώ για να συνεχίσετε, λέει, να συζητάτε μπαγιάτικα θέματα παρά τα τρόλς μας. Το συζητάμε. Χώσε εσύ το χρήμα, Εμιλία μου, και εμείς ό,τι θέλεις. Περσινό θέλεις, προπέρσινο θέλεις. Συνεχίστε την καλή ανεξάρτητη δουλειά, RK. Και μην αμελείτε, παρακαλώ, την αγαπημένη μας ανασκόπηση. Καλό κουράγιο. Πάνω σε αυτό. Κάθε εβδομάδα βγάζουμε. Τι θες να πεις τώρα. Πάνω σε αυτό. Λιώσαμε. Το κορμάκι μας έχει λιώσει. Ναι, αλλά δεν νιώθεις ότι... Όχι. Δεν ξέρω τι Δεν νιώθεις ότι ανοίγεις λίγο τους μουσικούς σου ορίζοντες. Παράδειγμα, λέω. Δεν νιώθεις λίγο... με το γραμμένο τώρα τους. Ναι, δεν νιώθεις λίγο πιο πλούσιος έτσι σε ακούσματα. Σε ακούσματα. Πιο πλούσιος γενικά σίγουρα όχι. Αλλά σε ακούσματα μετά το τελευταίο επεισόδιο. Θάνο, το γεγονός ότι η τελευταία ανασκόπηση περιείχε δύο σουξέ, όχι ένα αλλά δύο, δύο τραγούδια προορισμένα να μείνουν, και τον αξονικό τομογράφο που είναι πολύ μεγάλο ιατρικό σουξέ και την πρόταση του Σπύρου Γραμμένου για την Eurovision, εμένα δεν θα με αλλάξει ως άνθρωπο, θα παραμείνω ένας άνθρωπος ταπεινός, προσιτός, ανθρώπινος, κοντά σας... έτοιμος να σας ακούσει και να σας συμπεριφερθεί σαν να σας σέβεται. Ναι, πάνω σε αυτό. Για το... Η ανασκόπηση λοιπόν. Η ανασκόπηση λοιπόν αυτή τη βδομάδα, Ευρωπαϊκή Ακροδεξία. Θα έχουμε επεισόδιο για την Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά. Θα είναι μια εκτεταμένη καταγραφή του χάρτη της Ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς. Δηλαδή να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό που πολλοί λένε ότι περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της ακροδεξιάς, και ακόμη και εκεί που δεν το είχαμε ήδη μελετήσει, το οσμιζόμαστε ότι ακροδεξιοί είναι αυτοί, δεν θα είναι λίγο καραγκιόζηδες, δεν θα είναι λίγο χωμένοι μες στα σκάνδαλα, δεν μπορεί. Λες, είναι ακροδεξιός ο άλλος, θα το μελετήσω, θα το βρω, δεν υπάρχει περίπτωση να με απογοητεύσει, και όντως δεν απογοητεύει ποτέ ο ακροδεξιός. Το μείγμα σκανδάλου και καραγκιοζιάς είναι πολύ κεντρικό χαρακτηριστικό του. Ξέρεις ότι θα είναι εκεί βράχος για να μπορεί να ακουμπήσει η ανασκόπηση. Οπότε θα έχει μπόλικο πληροφοριακό και θα είναι μια πλήρης καταγραφή του φαινομένου. Πλήρης. Μια πολύ συστηματική καταγραφή του φαινομένου. Ναι, έχοντας στο νου ότι όλες οι αναλύσεις που ακούγονται για την ακροδεξιά που επελάβνει και θα είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών, κάνουμε ένα tour στην Ευρώπη και βλέπουμε τα ακροδεξιά κόμματα τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν και να μας απασχολήσουν αμέσως μετά τις εκλογές. Έτσι θα μπορείτε να κάνετε και φιγούρα στην παρέα σας, στους φίλους σας. Δηλαδή θα συζητάνε τώρα για την ακροδεξιά, για το χ ακροδεξιό κόμμα στην Πορτογαλία. Παράδειγμα, θα λες το τσέκα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις το. Εδώ, δεν εδώ, ξέρεις το εδώ. Τσέκα, λέγεται. Ναι. Τσέκα, ναι. Δεν ξέρεις το τσέκα. Θα κάνετε και τη φιγουρίτσα σας. Ένας λόγος παραπάνω, δείτε το επεισόδιο. Σε ένα μήνα θα είστε οι ξερόλες. Μπορείτε να το πουλάτε από τώρα, στα parties. Mm-hmm. Πάτε εκεί πέρα, σε μια κατάληψη, ας πούμε. Θανάση θα παίζει. Θα παίζει Θανάση εκεί πέρα. Θα λέτε εσείς, παιδιά, για την Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά δεν έχουμε συζητήσει. Θα σου λένε, δε μου αυτό τώρα. Βραδιάτικα. Θα λέτε, όχι, όχι, όχι. Έχω ακούσει ότι. Το μεταξύ θα έχουν δει και άλλοι ανασκόπηση, οπότε δεν θα πιάσει το από το έχω ακούσει ότι. Θα σου πούνε, εντάξει, το δάμε. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον γιατί. Καταρχάς έχει ενδιαφέρον, δεν θα προδώσω πάρα πολλά. Η συζήτηση για το πόσο ακροδεξιά είναι η δεξιά. Δηλαδή σε πόσες περιπτώσεις είναι δεξιούλιδες, πολυδεξιούλιδες, ακροδεξιούλιδες, ναζί. Καταλάβατε, έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε. Δεν προδίδω άλλα. Υπάρχει μια τέτοια πολυχρωμία. Και επίσης, να το ορίσουμε για να καταλάβετε το μέγεθος, το γιατί μιλάμε. Όταν λέμε ευρωπαϊκή ακροδεξιά, π.χ. κεντροδεξιά σε εισαγωγικά κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, δεν μετράνε σε αυτό. Δηλαδή, είμαστε στη φάση δεξιά της Νουδού. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρα ναι. Είναι. Δηλαδή... μπροστά σε αυτούς η Νέα Δημοκρατία είναι όντως κεντρό κόμμα. Αλλά μπροστά σε ποιους. Ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που παραπονείται και λέει: πόπο, προσέξτε, θα έχουμε επέλαση της ακροδεξιάς. Και είναι ο Βορύδης, ο Άδωνης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λένε: πόπο, ο Θάνος Πλεύρης, είναι μαζεμένοι όλοι. Και λένε πόπου έρχεται ο Βελόπουλος. Είναι φοβερό δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Θάνο, θα ήθελα στα τελευταία 5 λεπτά που μας μένουν να πούμε δύο λόγια για την γυναικοκτονία στο Μενίδη. Θα ήθελα μόνο λίγο... Φαντάζομαι ότι τα στοιχεία της... τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης θα είναι ήδη γνωστά όσους και όσες μας... μας ακούνε, ένας 50χρονος σκοτώνει, μαχαιρώνει την σύζυγό του, το κάνει απολύτως ψύχρεμα, δηλώνει μετά ότι δεν άντεχα να τη βλέπω και τα λοιπά. Επανειλημμένα την μαχαίρωση και το θύμα της 7ης γυναικοκτονίας για το 2024, της 7ης γυναικοκτονίας σε 5 μήνες, είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε 3 καταγγελίες κατά του θήτη για ενδοοικογενειακή βία. Παρακολουθούσε, λέει, τη 40χρονη, γνώριζε το δρομολόγιο που έκανε να πάει στην εργασία, τσέστησε καρτέρι, δήλωσε αμετανόητος και θέλω να σταθώ μόνο σε ένα σημείο. Είναι η αστυνομία τώρα. Επειδή είχε γίνει πάρα πολύ έντονη συζήτηση για την αντιμετώπιση της αστυνομίας στην περίπτωση των Αγίων Αναργύρων. Είχαμε εδώ δήλωση, κυρία Δημογλίδου, λέει, ένας ακόμη δράστης ο οποίος θεωρεί το θύμα κτήμα του. Okay. Υποδειγματικός ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης από την Ελλάς. Ένας ακόμη δράστης ο οποίος θεωρεί ότι το θύμα ήταν κτήμα του και ότι έπρεπε να παραμείνει στην κατοχή του ακόμη και μετά το διαζύγιο που είχε προηγηθεί. Είναι η περιγραφή και λέει ότι είναι υποδειγματικός ο τρόπος, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους τους αστυνομικούς. Και συνέχισε. Έκανε συνεχώς επικοινωνία με το θύμα για να δουν αν επιθυμεί, ακόμη και αφού είχαν περάσει κάποιες μέρες από την καταγγελία, να μεταφερθεί σε κάποια δομή και αν την ενοχλεί αυτός ο άνθρωπος. Όμως η απάντηση ήταν αρνητική και για τα δύο ερωτήματα και δυστυχώς παρέμεινε στην οικία της. Θέλω να κάνω δύο σχόλια γι' αυτό, για την αστυνομία που τα πήγε τόσο καλά. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λες ότι τα πήγε υπέροχα όταν αυτή η γυναίκα είναι δολοφονημένη. Η ιδέα δηλαδή ότι η δική σου έγνοια είναι να πεις εμείς τα κάναμε καλά και να μεταφέρεις το φταίξιμο στο θύμα, να πεις δηλαδή ότι εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε, εκείνη δεν ήθελε, δεν μας άκουσε και μάλιστα έχει και το χειρότερο ακόμα, ότι πρέπει τα θύματα να βρίσκουν το θάρρος να φτάνουν στην καταγγελία, όμως πρέπει να έχουν τη δύναμη να στηρίξουν μέχρι το τέλος αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω πόσες φορές μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι εντάξει, ο καθένας μπορεί να νουθετήσει τα θύματα και μάλιστα πολύ περισσότερο εκ των υστέρων, επειδή δεν είμαστε στην θέση τους, καλό είναι να κοιτάζει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί σε αυτά που μπορεί να κάνει και να αποφύγει τις τριαμβολογίες πάνω από μια νεκρή, δολοφονημένη γυναίκα. Αυτό μου φαίνεται το λιγότερο που μπορεί να κάνει κανείς. Δεν ξέρω δηλαδή πού βάζει τον πύχη η ελληνική αστυνομία, αλλά καταλαβαίνω τώρα που είναι ο πύχης για το πόσο χειρότερα θα μπορούσε να τα έχει κάνει, αλλά μου φαίνεται ότι εντάξει, άραξε λίγο και ας δούμε τι μπορεί να γίνει προκειμένου σε περισσότερες περιπτώσεις να υπάρχει καλύτερη προστασία που να μην καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσμα. Και τις τριαμβολογίες, ας τις αφήσουμε όταν υπάρχει ήδη μια συντελεσμένη δολοφονία. Ναι, προφανώς αυτή η θριαμβολογία σχετίζεται με την προηγούμενη γενοκτονία που ήταν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Οπότε ένιωσε την ανάγκη εκπρόσωπος της Ελλάδας τώρα να πει αυτή τη φορά τα κάναμε υποδειγματικά. Που εντάξει τώρα, υποδειγματικά. Έκανες τη δουλειά σου και έκανες αυτό που οφείλεις, το ελάχιστο που οφείλεις να κάνεις όταν, όταν οι άλλοι καταγγέλνουν ενδοοικογενειακή βία. Και φτάνει μέχρι και την καταγγελία. Και εγώ δεν κατάλαβα γιατί θριαμβολογεί η Ελλάς, αλλά εντάξει, ναι. Λοιπόν, θα σας πούμε περισσότερο γι' αυτό. Θα γίνει μια εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες στους Αγίους Αναργύρους την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Εγώ απλώς θα συντονίσω τη συζήτηση, αλλά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό. Λοιπόν. Για το γενικότερο πλαίσιο, τα είχαμε πει και στην γενεκτονία της Κυριακής Γρίβα για τις συστάσεις, τις πολύ έντονες συστάσεις. Το συστάσεις δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς ότι μας λένε οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί για το πλαίσιο προστασίας των θυμάτων στην Ελλάδα, το πώς δεν υπάρχουν δομές, το πώς δεν είναι εκπαιδευμένες οι αρχές και μια σειρά από πράγματα, τα κριτήρια για να πάει κάποια γυναίκα θύμα σε δομή. Υπάρχουν αυτά, είναι από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε πριν λίγους μήνες στη χώρα μας και έκανε σειρά συστάσεων και τις αποδέχτηκε αυτές τις συστάσεις, τις κατέγραψε τέλος πάντων η Γενική Γραμματεία που υπάγεται στο Υπουργείο Οικογένειας, η αρμόδια Γενική Γραμματεία που κάποτε τη λέγανε ισότητα των φύλων. Αυτό. Και όπως υπόθηκε ξανά, ελάχιστα μπορούν να λυθούν με ένα panic button. Δηλαδή η κυβέρνηση επιλέγει να διαφημίζει ξανά και ξανά το panic button, αλλά το ελάχιστο που μπορείς να πεις απαντώντας αυτό είναι ότι δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο και κάποια στιγμή η κυβέρνηση να μπορεί να πει ότι είχαμε τόσες δομές και να το εννοεί, δηλαδή να είναι αληθή τα στοιχεία. Ότι είχαμε. Αλήθεια. Να είναι αλήθεια, να μην το διαφημίζει απλά. Ότι είχαμε τόσες δομές για κακοποιημένες γυναίκες, τόσους ξενώνες και τώρα έχουμε φτάσει εδώ. Άνοιξε εδώ, εδώ και εδώ ο ξενώνας. Γιατί υπάρχουν και έξτρα προβλήματα στην περιφέρεια. Όπως είχαμε δει ψάχνοντας και στοιχεία για το επεισόδιο της ανασκόπησης. Φανταστείτε τώρα πέρα από τον περίγυρο. Στην περιφέρεια ακόμα πιο δύσκολο να καταλήξει μια γυναίκα θύμα σε ξενώνα. Πρέπει ουσιαστικά να έρθει στην Αθήνα, στην Αττική, σε μεγάλο αστικό κέντρο και να μπορείς να παρουσιάσεις έναν ολοκληρωμένο χάρτη και να πεις αυτά έκανα, πράγματα που θα ξεπερνούν πάρα πολύ το panic button. Μαζί σπάμε τη σιωπή, μαζί ενάντια στις γυναικοκτονίες και στην έμφυλη βία, 25 Μαΐου, Σάββατο, 7:30, στο πρώτο καπί Αγίων Αναργύρων. Ομιλήτριες είναι η Μαρία Λούκα, ντοκιμαντερίστρια, δημοσιογράφος, Νατάσα Κεφαλινού, υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Διοτήμα, Ιωάννα Στεντούμη, δικηγόρος, και η Αλεξάνδρα Μάκου, η μητέρα της Γαριφαλιάς Ψαράκου που δολοφονήθηκε στην Φολέγανδρο. Θα είμαι και εγώ ως συντονιστής μόνο της εκδήλωσης και συμμετέχει και το μουσικό σχολείο του Ηλίου. Λοιπόν. Για τις συνεντεύξεις που είδα μια ερώτηση, από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε, έχουν γίνει ήδη οι πρώτες επαφές, έχουμε κλείσει κάποιους συνεντευξιαζόμενους, κάποιες συνεντευξιαζόμενες και νωρίς την άλλη εβδομάδα θα αρχίσετε να βλέπετε τις συνεντεύξεις με εκπροσώπους κομμάτων. Είναι έτοιμο το στούντιό μας, σας πούμε. Είμαστε, το βασικό. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε. Το γραφιστικό, το πας αυτό. Κουκλί. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και προπαντός μη μιζεριάζετε. Αν σας πει κάποιος, μα που πας τώρα πάλι θα ταξιδέψουμε στο εξωτερικό για Σαββατοκύριακο, πείτε του εγώ δεν κάθομαι εδώ, αυτή η χώρα με πνίγει. Και σηκωθείτε πηγαίνετε ένα Βερολίνο, πηγαίνετε μια Πράγα, πηγαίνετε ένα Παρίσι. Καταλάβατε, να ξελαμπικάρετε λίγο. Η ζωή θέλει διασκέδαση. Εντός Ευρώπης. Θανό, το στηρίζει αυτό το εντός Ευρώπης. Θανό. Ο κόσμος έχει οικονομικά προβλήματα, δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Το λέμε για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην μπορούν να κάνουν τα ταξίδια που κάνουμε εμείς και τους λέμε να κάνουν κάτι φτηνό οικονομικό με 1.000-1.500 ευρώ να μπορούν να περάσουν ένα ωραίο Σαββατόβραδο. Ναι, δηλαδή και ας μην περάσετε τον Ατλαντικό, πάτε κάπου, ρε παιδί μου. Αυτό για εσάς. Ό,τι μπορείτε, αυτό που αντέχετε τέλος πάντων. Μην κοιτάτε εμάς τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλάκια. Yeah.